çarşı. Yürü hey Cafer, sen de yürü düşmana karşı. Yürü hey Cafer, sen de düşmana karşı. Düşman askeri kaçıyor İzmir'e karşı. Düşman askeri kaçıyor İzmir'e karşı. Yürü hey Cafer, sen de düşmana karşı. Yürü hey Cafer, sen de düşmana karşı. Gelmencinin önünde toplar kuruldu. Aslan Cafer sol yanında, aman aman aman vuruldu. Aslan yanında, aman aman aman vuruldum. Varın söyle yanamada, yollara bakmasın. Varın düğmeler takmaz.